kierowców zapewnia niesamowitą przyjemność jazdy i otacza cię wyjątkowym komfortem. Wszystko to dopiero początek. Odkryj Lexusa NX z napędem hybrydowym plug-in. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór. Jest 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Nie udało się uratować chłopca postrzelonego przez ojca w Prusicach. Dziecko zmarło po południu w szpitalu. Dwa zarzuty usłyszał sprawca wypadku w Chełmie. Był pijany. Zginęło dwóch jego nastoletnich kolegów. Dyrektorzy będą mogli zakazać korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Resort edukacji nie zamierza tego robić odgórnie. Nie żyje 9-letni chłopiec postrzelony w głowę przez swojego ojca. Do rodzinnej tragedii doszło w piątek w Prusicach koło Wrocławia. Strażnik więzienny po kłótni z żoną zabił z prywatnej broni swoją teściową. Następnie strzelił w głowę córce i synowi. Kobieta i dziewczynka zginęły na miejscu. 9-letni chłopiec został po strzelaninie w domu rodzinnym w Prusicach przetransportowany śmigłowcem do wrocławskiego szpitala. Od początku lekarze ze szpitala imienia Marciniaka określali jego stan jako krytyczny. Miał ranę postrzałową głowy. Mimo wysiłków specjalistów jego stan nie poprawił się. Jeszcze dziś przed południem medycy mówili, że stan jest skrajnie ciężki. Ostatecznie po południu szpital potwierdził oficjalnie zgon dziecka. O stanie ojca funkcjonariusza Straży Więziennej, który trafił do innego wrocławskiego szpitala, nie wiadomo nic więcej poza tym, że jego stan jest ciężki. Informacje w tej sprawie zebrała Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Są zarzuty dla 19-latka, który wczoraj kierując Toyotą doprowadził do tragicznego wypadku w Chełmie. Zginęło dwóch jego kolegów. Nastolatek w chwili zdarzenia był pijany. Szymon C. usłyszał dzisiaj dwa zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, będąc pod wpływem alkoholu, w wyniku czego dwie osoby poniosły śmierć. Były to osoby, które były przewożone w bagażniku tego samochodu. Natomiast drugi zarzut dotyczy kierowania samochodem, będąc pod wpływem alkoholu, wynoszącym ponad 2 promile. Mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów. Mianowicie przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i w ogóle do kierowania tym pojazdem. No, do pozostałej części tego zarzutu się nie przyznał. Mówi rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Prokuratura wysłała również do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla nastolatka. Trzech z czterech żołnierzy armii amerykańskiej, którzy zaginęli podczas misji szkoleniowej na Litwie w zeszłym tygodniu, zostało znalezionych martwych. Trwają poszukiwania czwartego żołnierza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Trzech żołnierzy amerykańskiej armii z 1. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 3. Dywizji Piechoty zostało dzisiaj znalezionych martwych na Litwie, podało Europejskie Dowództwo Amerykańskich Wojsk Lądowych. Tożsamość żołnierzy jest utajniona do czasu powiadomienia ich najbliższych. Poszukiwania czwartego żołnierza są kontynuowane, napisano w komunikacie. Czterej amerykańscy żołnierze zaginęli we wczesnych godzinach porannych 25 marca w swoim opancerzonym 63-tonowym pojeździe ratowniczym Herkules podczas wykonywania misji naprawy i holowania unieruchomionego pojazdu taktycznego. Pojazd został wydobyty z torfowiska po 6-dniowej operacji, która wymagała ogromnych zasobów ze strony Litwy, naszego niezłomnego sojusznika, oraz setek członków armii USA, marynarki wojennej, litewskich sił zbrojnych i polskich sił zbrojnych, oświadczyło Dowództwo Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza odgórnie zakazać korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Będą to mogli zrobić dyrektorzy placówek, zmieniając wewnętrzne przepisy i w ten sposób uregulować kwestie używania smartfonów. Badania na ten temat przeprowadziła Fundacja Grow Space. O szczegółach Michał Makowski. Ponad połowa z 350 przebadanych szkół zakazała korzystania z telefonów. Blisko co siódma szkoła nakazuje uczniom zostawić komórkę w depozycie. Dzięki temu na przerwach zamiast nerwowego klikania częściej słychać rozmowy i śmiech. Na lekcjach uczniowie są przytomniejsi i bardziej skoncentrowani, mówi Dominik Kuc z Fundacji Grow Space. Sami nauczyciele mówią o tym, że trochę łatwiej prowadzi się wtedy zajęcia, no bo ktoś na przykład nie przeszkadza. Przeciętny nastolatek spędza przed ekranem 5,5 godziny dziennie. Zatem oprócz zakazów trzeba dać uczniom narzędzia do obrony przed zagrożeniami w sieci, na przykład cyberprzestępczością czy dezinformacją. Powinniśmy uczyć młodych ludzi krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, a nie tylko wpisywania zapytań w ChatGPT. Fundacja GrowSpace dodaje, że powinniśmy egzekwować zakaz zakładania kont w mediach społecznościowych, który dotyczy uczniów poniżej 13 roku życia, a istnieje tylko na papierze. Michał Makowski, Polskie Radio. Klimat. Zaczynają się 3 godziny, kiedy zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej. Udział odnawialnych źródeł w produkcji prądu wynosi teraz tylko 17%, a zapotrzebowanie wzrasta. Na południu i zachodzie kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, na wschodzie i północy dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. GKS Tychy o krok od Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie. W 4. meczu tysty hokeiści pokonali GKS Katowice 3-1 i w serii do 4 zwycięstw prowadzą również 3-1. Gole na lodowisku Spodek Satelita padały po strzałach Roniego Alena i Dominika Pasia w drugiej tercji i do pustej bramki w końcówce pieczętującą zwycięstwo bramkę zdobył wychowany hokejowej Legii Warszawa Filip Komorski. Autorem honorowego trafienia dla katowiczan Pontus Endlut. Mecz numer 5 w Tychach 3 kwietnia, ale już o normalniejszej niż dziś porze. Początek o 18:00. A teraz sensacja, rewelacja w Miami. Jakub Mężik, 19-letni tenisista z Czech, pokonał w finale z Miami Open zmierzającego po setne zwycięstwo ATP Nowaka Dżokowicza. Dla Czecha to pierwszy w karierze tytuł ATP Tour. Niespodziewany, bo zdecydowanym faworytem starcia był utytułowany Serb, który w drodze do finału na Florydzie nie przegrał seta. Na gorszą grę Dżokowicza wpłynęła jednak także kontuzja oka. Pojedynek o triumf w Miami Open godny był finał. Na początku spotkania Mensik objął prowadzenie 3-0 i 4-1. Serb umiał jednak skutecznie odpowiedzieć i doprowadził do tiebreaka. Tutaj jednak jego przeciwnik objął prowadzenie 5-0 i nie dał sobie wydrzeć już wygranej w pierwszym secie, zwyciężając do 4. Druga partia była zdecydowanie bardziej wyrównana, ale świetnie serwujący nastolatek z Czech, grający bardzo konsekwentnie w końcówce, nie dał się zaskoczyć ponownie w tiebreaku, zwyciężając do 4. Skorzystałem na tym, że mecz się opóźnił. Gdy porównam grę na głównym korcie w sesji dziennej i wieczornej, to wolę drugą opcję. Byłem więc bardziej zadowolony, że rywalizujemy wieczorem właśnie w takich okolicznościach. Mówił szczęśliwy Czech. Po finale amerykańskie media podkreślają, że Jakub Mensik to jeden z największych talentów w męskim tenisie. Po wygranej na Florydzie awansuje w rankingu ATP od 30 pozycji na 24 miejsce z turnieju Miami Open dla Sportu Polskiego Radia. Jan Wachlowski. Za niespełna godzinę w Lubinie pierwszy gwizdek starcia Zagłębia z Rakowem Częstochowa na zakończenie 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Raków gra o odskoczenie na 4 punkty od drugiej w tabeli Jagiellonii Białystok. Wynik w sporcie chwilę po 21. Dziś i jutro można spodziewać się wszystkiego najlepszego, na przykład temperatur do 15 stopni. Przemilczam, że będzie też dużo chmur, a w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, bo wiosnę mamy w sercach, więc w pogodzie nie musimy mieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już czas. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czekają już Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Ustawiony konkurs piosenki. Dobry wieczór, witamy. Agnieszka Szydłowska. Michał Nogaś i pełna Osiecka. Jeszcze raz te bawa poprosimy. Ale ja mam jeszcze jeden pomysł, bo nie jestem pewna, czy na antenie zmieściło się to, co zrobiła Zosia przed samym startem naszego takiego dobrego samopoczucia. Zosieńka, możesz dać jeszcze raz ten sygnał do oklasków? Proszę Państwa, zaczynamy 3 z 4 koncertów urodzinowych. Trójka kończy 63 lata. Dzisiaj jest ten koncert, na który wszyscy czekaliśmy i korzystając z okazji chcielibyśmy powitać, bo są wśród nas nasi koledzy, nasze koleżanki, którzy przez lata tworzyli ten program. Więc dziękując, że przyjęliście zaproszenie, kłaniamy się Wam i prosimy wszystkich o oklaski. Nie będzie. będziemy wymieniać wszystkich z imienia i nazwiska, bo nie chcemy po prostu kogoś pominąć, ale powiem tylko, że wiele osób powiedziało do nas mniej więcej to zdanie, które oddaje też złożoność historii programu trzeciego w ostatnich latach. Ostatni raz byłem w tym budynku składając wypowiedzenie, więc w roku 2020. Cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że państwo są z nami, także pozdrawiając nasze słuchaczki, naszych słuchaczy. Przystępujemy do tej najbardziej nieprzewidywalnej części obchodów urodzinowych. Nieprzewidywalny jest prowadzący, nieprzewidywalni są uczestnicy. Nazwa także jest dosyć dziwna. Ustawiony konkurs piosenki. Życząc wszystkim, abyśmy przetrwali wspólnie ten czas, licząc na to, że będziemy śpiewać i wyjdziemy śpiewając i będziemy sobie potem jeszcze miło rozmawiać, co także kierujemy do naszych słuchaczy, bo po zakończeniu koncertu będziemy także na antenie rozmawiać z gośćmi, więc mam nadzieję, że to świętowanie muzyczne przedłuży się na rozmowy antenowe. Co krzykniemy teraz? Chwileczkę jeszcze, tylko powiem. Mówią o nim Frank Sinatra z Leska. I teraz się przed państwem objawi. Zapraszamy na scenę. Oto on. Artur Andrus. Dobry wieczór. No po takiej zapowiedzi od razu powinienem zaśpiewać coś w stylu Stargard in the Night na przykład, czy coś takiego. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, ja chciałem na początku wyjaśnić pewne nieporozumienie, ponieważ ja przed chwilą usłyszałem, że ten koncert się nazywa konkurs, jak ustawiony konkurs piosenki, a ja sobie zapisałem konkurs piosenki ustawionej. To są dwie różne rzeczy tak naprawdę. I rozumiem, że teraz muszę błyskawicznie jakoś spowodować, że ustawi się ten konkurs, że już wiadomo, kto wygrał. Ja wiem, że państwo się zainspirowali jednym z kandydatów na prezydenta, który powiedział, że chce startować, ale nie chce zostać prezydentem. To też jest pewna metoda na udział w takiej kampanii. I powiem państwu szczerze, nie odważyłbym się tych artystów, którzy się pojawią za chwilę na scenie, wystawić do jakiegokolwiek konkursu, bo ten konkurs skończyłby się tragicznie 8 nagrodami ex aequo. Pierwsze miejsce, wszyscy by dostali. To co to za konkurs? No to umówmy się, że tak naprawdę to jest takie urodzinowe, przedurodzinowe spotkanie. Będziemy udawali, że to jest konkurs, ale wszyscy wiemy, że nie jest to konkurs. Ja naoglądałem się troszkę, przygotowując się do tego, jak się prowadzi na przykład takie talent showy i będę starał się w ten sposób z nimi postępować tutaj, tak jak przyjeżdżają jeszcze nikomu nieznani artyści i są przepytywani przez prowadzącego. Tak będę starał się ich tutaj dzisiaj traktować. A państwo, tak się umówmy, jak mawia pewna była posłanka, zawrzyjmy taką kompromitację. Będziecie ich traktować z najwyższym szacunkiem i z histerycznym aplauzem. Każde z nich, pojawiając się tutaj na scenie, może liczyć na najcieplejsze przyjęcie, bo są w tym miejscu, są w Trójce, są w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i teraz tego doświadczy, tego serdecznego przyjęcia Mela Koteluk. Dobry wieczór. Pierwszy występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej od nie pamiętam kiedy. No to ja ci tego nie przypomnę kiedy, ale muszę, Mela, tak jak powiedziałem, muszę się zachować jak prowadzący takie talent show. Dzisiaj to jest duży talent show, tak to sobie nazwijmy. Ja cię muszę zapytać, sprawdziłem, najczęściej zadawanym pytaniem jest, skąd do nas przyjechałaś? Ja przyjechałam do państwa z Sulechowa, województwo lubuskie. Lubuskie, najbardziej zalesione województwo w Polsce. Cześć. A czym się tam zajmujesz? Teraz akurat, słuchajcie, walczymy o to, by zebrać 100 tysięcy głosów pod projektem ustawy o nadanie osobowości prawnej rzece Odrze. Głosy można oddawać do połowy kwietnia i wszystkich gorąco zachęcam zebranych tutaj słuchaczy przed radioodbiornikami do oddawania tych głosów. I proszę, i przy okazji takiego koncertu załatwiliśmy ważną sprawę. No to Mela przed państwem, Mela Koteluk. I Michał Pepol. Pragnę harmonii,

odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Magda Umer. Bogdan Hołownia. Magda Umer, Bogdan Hołownia. Proszę Państwa, tak mnie jakoś korci, żeby kolejnego artystę, który pojawi się na tej scenie, przepytać trochę z historii Trójki. To znaczy nie, że przepytać tak z wiedzy, taka ogólna wiedza trójkowa, także on teraz może się w związku z tym nie pojawić na scenie ze strachu, ale nie, to będzie bardzo prosty konkurs na poziomie takich najprostszych konkursów, które teraz obowiązują w show biznesie. To ja tylko Państwu przedstawię tego artystę, a zaraz będę z nim przeprowadzał ten test. Ralf Kamiński przed Państwem. I Pola Atmańska. Dobry wieczór. Pan Wojciech ma, tak? No mniej więcej, tak, tak. Słyszałem, że będzie Pan mi dzisiaj losował piosenkę. Tak. To jaką? Z profesjonalnym podkładem numer 6. Z profesjonalnym? Tak. No, Pola Zasiadła to będzie bardzo profesjonalne. A skąd pan wie, że to jest Pola? Mam napisane. A, dobrze. A poza tym tak, znamy się, ale przepraszam, bo ja wiem, że to jest specjalna taktyka, żeby uniknąć przepytywania troszkę. Przyjechałem z Jasła. Podkarpacie. Tak. A Pola była na dworcu i powiedziałem... Ma pani wyjątkowo nieradiową urodę. Może by pani chciała dzisiaj ze mną wystąpić. I ona powiedziała, że dobrze. Ale na dworcu... I nie grała na fortepianie, ale na YouTubie zobaczyła, jak się gra na fortepianie. No już jestem, wracałem. Na dworcu w Jaśle, tak? Nie, nie, w dworcu w Jaśle z przesiadką w Krakowie. Ale, bo zna pan taką piosenkę, na pociąg do Jasła, na wzmiankę, tak, że zgasła, tak, tak. Na napis brak masła. To ale to na było... Na całej połaci śnieg chodzi wiosna. Tak. No, to było pytanie poza konkursem. 4 pytania do wyboru. Od 1 do 4 proszę sobie wybrać numer pytania. Numer 1. Zygmunt, który Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy? Pomidor. Prowokacje tu się zaczynają, ale proszę odpowiedzieć na to pytanie. Który Zygmunt Waza? Zygmunt Waza. Dla ułatwienia powiem, że ma to związek z numerem programu, w którym się teraz znajdujemy. 3. Bardzo dobrze. To kolejny... To jeszcze jedno pytanie. 2, 3 lub 4. Mogę pozdrowić mamę, babcię, ciocię, tak, wujka. Tak, tak. I psy. I psy, bardzo dobrze, proszę. Już jestem. Które pytanie? 2, 3 albo 4? No to może być ostatnie. A to jest podchwytliwe pytanie. Ja lubię podchwytliwe. Godzina 16 to inaczej która po południu? 4. Tak, to tak, żeby nie było, że zawsze trójka musi wyjść. No tak niebanalnie to chodziło. O to. No dobrze, to konkurs mamy za sobą, to teraz jeszcze tylko co usłyszymy i już. No proszę wylosować. Piosenkę. Tak. Piosenkę z numerem 6 pod tytułem Kołysz mnie. O, to mogę zaśpiewać, nie ma problemu, ale muszę się zbliżyć teraz do pianistki. Bardzo proszę. Ralf Kamiński. Musisz chyba to robić na serio. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy trójkę. Ralf Kamiński. Proszę Państwa, ja chciałem ogłosić częściowe wyniki naszego konkursu. Wszyscy są najlepsi na razie. Na razie wszyscy ex aequo zajmują pierwsze miejsce.

poza konkursem, ale też został dopisany do listy konkursowej i tak jak wszyscy ma szansę nie wygrać. Także, no niestety, no takie są zasady w tym konkursie. Aha, dobra, dobra, przepraszam. No dobrze, proszę Państwa, no to teraz na scenie pojawi się artystka, która, nie wiem czy już wie, że wygrała, czy teraz się dowie, jak się pojawi na tej scenie. Panie, panowie, Basia Małecka. Towarzyszy jej Jacek Piskosz. Pani Basiu. Tak, tak, ten, bo tamten to jest Luka. On się z nim pożegnał właśnie. Także ten, także... Można. Dziękuję. Tylko nie będzie nic słychać. Potem. To mogę oddać na przykład panu? Albo pani? Tak, tak. Pani Basiu, jak się pani czuje z tą informacją, kiedy pani wie, że pani wygrała ten konkurs? Jestem trochę zestresowana. Zwłaszcza, że ja to powiedziałem jeszcze przed zaśpiewaniem piosenki, prawda? Tak, ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to, że boję się, że jak stąd wyjdę i jutro zagramy ten koncert, to ja już nie będę miała żadnych przyjaciół. Ale to się, taka sytuacja się zeruje i potem się zdobywa nowych przyjaciół, którzy będą chcieli znać kogoś słynnego z Trójki, kto wygrał konkurs i tak dalej. No tak, ale wyobraża sobie pan, dosyć kiepska sytuacja, żeby się tak zaprzyjaźnić.